ko ma do ga fa mo yengo e karan je ka ti karan ko se jati ko muso da sumu sumu ko ser je tiya na muso be ka fo da gbara da ko ta ya da boy o tiya e du ya ko so ke ni muso tu do ka ka da du yon dara na zarar ya ke kafir ya ke ka de nyana ma woro sulamar banara ke de ngolo woro ya mala me go ja Arari yezu na ara labia ato ki ay television ara labia muso ni ake ndoro ni nunga adai adai nyo dara ele dati se ka gbare muso ta dara ah para alo alo ya me devoye wa ele mka wuri bi ko beta muso kura ta duwa o ele jete ka lo danger mir kala ka tema woru nyate suma neti bonori ka woru nya suma sira le beta do gari nyuke na gaga magalelu manu Ya valo mengo na Ya valo ne ne ati ti ka bi an la har ta fe mota malikura duma dua ko kana ke kan woye ma sim na mna e da du adara atoro ru toki ma ma ora anuru toki ma ma ora woye le bo Magalelu manu ya valo mengo na Magalelu manu ya valo mengo na kana me kombe muso gbera kwa be latara o ko san na fagbere le tara na fagbere be mo mi na elekwe ba gbera kwa be latara mi an be latara na fagbere tara akọ fiete jade aka mo korote alaga aka mo ko la nyam sa dure le rema magalelu manu na la me bangaru ara de we korosi muso be ni ta ele ta ki eta ko babla jaga do dirge ba do ye na do e ka do ke ni muso ya fo baba dirge mi kan ta ne jamara e ko labi ele le controlo ara bla yona ka ker ka ni suru na ka tre ta mendi muso ta di o ti den ti awo e ma ye to ki ko ara ka ta be jamara ko mu gban san do fo ara e songo songo era e muso e mare e kana e koroti yere korosi wa e sira yoro mi na ni ko mir ta ke yeta e ke kere yi wo kere ti den ti a dewe dewe dewe magalelu manu ya valo mengo na nanga tala dewe kan muso la dana ko le laya muso kan ka nya yele mefe ni aka na fo ya ko yele ma ni so nokole mata e sira nyini fe ba e ko ba ngo sa ni muso ka nya di dana ma e kon ya koso demi ka wore no gbara magalelu manu ya valo mengo na magalelu manu ki boro le muso duwo duwa aka yi boro ta ka boy aka ko le nyinita e ko bay muso duwa bi ala ka daga ye tati ye boro ma du ga biera da e ki boro la ka ye boro boy e ki boro la ko mir bi e bungo o bi e bona ko den kana ti anwa ndi akun lo o sana na ora re de we korosi anta mera ora keke filana bi no fa bi na ja fati fi nafsi ha wa uladi ha wa hidam wa baiti ha muso ya yer ke prop ya yer ke prop ka der ke propu ka cheke der ke propu ka bon ke propu alele la mamana alele la mabla mbla alele de werla alele tafir fere alele foter fere alele tafir josi alele atake bole ale take bole hal ni barade be barade ta to san lu kono kana e to kanyuma ma ati ta to karafa kuzinier mara ke ke jugu kana dima agale mane ya wala mengona ya wala bina jafat bi nafsi ha muso ya yer lalla kayer ke pro fo e kayer die e ko ba muso fiti ni do beta sanje muwa muwa ha ja chan yare e ja o ja fo e dimi oh muso beta sanje bi woro dare kayer ya ale chan ile sanje muwa de ko ka ndora haliti asi allo wala ko sanje arka ba ko ni panade an ta muso bi ban lo fete ile ta ni panade ndota inde panade yoru do ti ka ku e ko ba afani ndora yere ndora doru de biete de ha ki yere ndote e ka ta de fiti ndori e ka ta na ya na furu Duba mo ya ta ka mo kor ko si duba mo ke sigi ta ya dere ge boy ka sigi Come to work here, you can see that they can. I have a bin, a cabin, a bin, a bin, a bin, a bin, a bin, a bin, a bin, a bin, a bin, a bin, a bin, a bin, a bin, a bin, a bin, a bin, a bin, a bin, a bin, a bin, a bin, a bin, a bin, a bin, a bin, a bin, a bin, a bin, a bin, a bin, a bin, a bin, a bin, a bin, a bin, a bin, a bin, a bin, a bin, a bin, a bin, a bin, a bin, a Oh, what can you do? A campfire for another. Tell that boy. What a little money. Well, maybe I'm what comes to Labby. What head am I? Caramodero, Caramodero, Chickadero, Ele, Hekaira. What bait you have now? You're not born or a young Gangaku. Don't gaga bla bla anani na ara koma ko sa tekle de bil muhafa gati ala nabziha wa banatiha wa malihi wa sirihi muna filan an sa wana na nya ja fatu muhafa gati tekle ki yere tanga nda muso mbi la dinga be la dinai ke ki fe nya unya ki mna ni ke la le lo bara maka lelo manya ya bala me gona e ku ke jumana Kami ekuara ele ni kedo ebe musoka mi tutute aka lelo manu ya balo me ye yara tanga aka kede ye yana ma woru na allah akbar ye de musoru tanga wodwara ta ko banati ha so de musoru ar doni arbo ele le ato de musoru kana kono maka togura ele le ato de musoru kana tia ede musoru ladwa ni alu bodwa ele le alu arfaye allah ele le yanya mo tum cherlo ele demso dirize ka dirize ka dirize kolaji Allah ya fama amina abara hali na kan ya mode wuri kasoro kini woro aka no bora Allah ku ba he ku ba waka lelu man ya bala men qur'ana bundo dole zira mata Allah wa maryama ibn ayyura Allah tiya asana de farja Allah tiya Allah na. Wa uzukiri mo yakun farga Maryam. Ya na Maryam kuma fa. Ibu na ta emura. Mani emura na de muso le ye. Allah de. Allah na Maryam lo mo. Allah na de barja. Mi meke tutu muso do ye. Allah na de barja. Mi meke jator do ye. Allah na de barja. Mi meke bor der do ye. Allah na de barja. Wole ko sala kan na mi en sadia ma. Azana de bareja Misra na ta Azana de bareja Lamia ni ani se na gidu na nyoyo Jati Akwala kan jefe ni na den dima Akwa e dole bele kala baka keta ki yida kata che dole be dugura dor ko ta ara kriti Allahu Akbar ha Akwa o sita de Allah kan jefe ko ina den dima Akwa den be dima me keta ka ye Eh ko ba Ako koko ka dia la ka ina ma muru jara san yakula lo kunfa yakun kunfa yakun aka kono ta kunfa yakun aka deworo Ako eh ina ka ndemi minwa ko ba ni na ta kan yera kunta na siya man siya ndi fara ka tara biti mese woti adi ka te mara ta fo ko mariya ma kono manaye musota lebu badole be ka kono ta katora ye Eh kuba muso taliebu halina kake halina kashike kana waso halina kashike ka konota katora katora katora eh ananda mutawbatu akomoti benfede ananda mutawbatu orailen ele muso leye de muso korosi akana sike gbere fa furuche akete demi kana bare kede wa malihe ke na furule le akorosi ke bang belele wa sirihe kebundo ele le akorosi muso jugu eki e ka koma o koma medugu kono e ko jugu ya tara ile muso lo ya balo mengona ya balo mengona ke woro le jatera jati kar ka di sisi masoro abu hurairah tabarakuna muso kelefeu naisa me bona kora naisa de mi lo se abati allo bon ta kora ni muso ka bola nara lana ka ba le la juma ka yi lana e ba naisa te mi lo ara kerte allo me naisa te kira le nyininga wolo ko sa ka allo naisa te tisi kira ba ko wolo ko sa ka allo o sa na kieta muso ta ko ba do le be wati biye ni si ma be fe be kie ko be kie ko be kie ko e kie be mo mi si ye na si lo an lo ta muso anaka ya ba lo me ara fo du ara inna lillahi wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un anta na sawa mir baya o mu sor ga wul ka ta ko so ma har na wulara abana o ya ka wul so ma ta ko ka na wulara ni alai mu lele so ni mu so si ma bele fe ta ko ngo ni alai mu lero kata kongo ni simai tere bebe na be do na be so nora e ma fun ah e mu so ka bo kongo era e to ka wa e ti ata lara ke juure adaje adaje be bora aha ye na dia ba sa juma me a wura so ma atara kongo sura le nana an lo ta lora lo du ta ro so ma jo na atara lora e nana wi ta re ta re Dota tu ta adum dizer dizer. Aya tele la la mien na. So ma jona jati cheta muso do kwa tana lora. Eh? Kudu 5 heures de matin sa muso be gar arbe gar arbe takara wo. Mire ta por ra me wur 5 heures mo wur sorom. Takara yi ganda do takara mo be situ ba. Eta ngo ande muso ko ra wo. Muso ni muso che ni che. Abe bo muso te fe wo. Aka wur so ma takara lora. E na sura. O melo. Fela. Asawana do tu be yara bari o tara subire mu besiri aha sui be ma sui fi ma abeta gara yi do tara amerika yara duwa france yara duwa banvion na ki yara e landa ka ga ko muso be fe ni se kuru o te fe o sa muso o te fe ya wa do me ko na ya wa do me ko na ni ya da mu ta me be fe muso nyuma ba be fe banvion na ki yara muso nyuma ba Abang vio nak iara. Ah, eben ko bi esie. Ah, al mosi mo foi foi soro ka buru bila ko da o do yo soro. Allahu. Nya fana. Kebundo, kebundo akorosi. Awalti ya ni awalti ya bari ya akarfan beba. Akorosi de. Ananina bil ihsani fi tabdir manzili wa tarbiyatil auladi wal qiyam ala ahlakihim. Muso, eh ngo modore defo kede, ni modore ka muso bila ke na rade mbosi. Sulama ya masama. Ka muso bla ka den bosi. Den korori be muso tale foka ta se den balku yama. A defense be taye, a korori ba taye. Ana korosi de. Dore ta ne kiti sare na ta ando ti dollara. Oh koko mi aka bla ka bawo. Ana den bosi ka di. Ka bosi ya ta ne mi sin be fe. Sin be fe. Ya ta di asina muso ma. Ya ta di asina muso ma. Den wo an ba nar le bo foka ta se balku yama. Allahu akbar. Bita dibiril manzili. Lo dua luko muso le anyalo na mara mo ka do lura ta muso le anlo ado ya ka bi ihsan wa tarbiyat al awlad ka der koro wal qiyam ala alakiyum der be kuma ko na nal ya ardi ardi ar malar babe ko ko malar babe elele na wa ka ta fu ati ado der ya die amake de foye aka lelo man ya wala me kula e muso me se ka ko menya na den ka na ko ko menya na ti abo den ko die mi muso ke ko men yene sirawo ni aden kana ko ko men yana do ni so men wa ni be samna fa to kya fo sotigi be sudangari yake sinangali yake mortani yake nigeri yake ausari yake kabonya di an lor ka andata ka ke amma ko tam jerra ma ko tekerra hal ka ta ke ko ye ka di ama wa ka lelo man ya wa lo me kuna tadbir manzil tajim manzil to mi kan ka borke muso le yalo ko lai bundo bo duara ta ha muso muso le si mabu ayere ni ma boko kor si dere tia Allah oru ko so bi ta ndor ka muso wur ka bo aka na ngoso ni muso muso ti hekelo aki etu bo ati aboko kor si Allah mi do ma boko kor si aduko lele ya ko lalanga ina no boera na ina no boera ko ka senti akor si diru ka senti akor si ku ka senti akor si mar ka senti akor si ebe mu le rata tiani te o tiani na do boera ni aka no boe dera Nah. Usana denta kururi kalonia joli dugata korosi ala ko biya karfa musurlima alorna bi andam irhaki fi talbil malabisi wadi watu zinati keti se komina kana lakona wa galilu man ya manamenguna ha biya ni ashrifani kana fo wa tantan fani mbole nyinina ala kamisi ko kai akadima atateni akamisi soro kadima cho atateni ema yakakoma banku nai ere tu esemi nawo ye wuleke ye se ka wa flasan fanisa kana ta boboro che me flatan ta mitu se che me flatan ra ale tu bole sana wa adi watu zina masirina babaru kana che o bilje nai fo mi yare fo sani ye wule sani ma ko te kono kura che do ti sura ale bona watu wa bi worobo ele ko ata mi yare se wa bi se gi aya soro mi Warona, be an lata di hula ahada yakira o manzila obilaizi ni he. Kana eke era invite eke lura. Allah. Oh, eke ti anyi ya tamani momi eke era musura tamani ona kana tamani ai. Kana ta akoro tegedo. Na na eka eka ko ni nile ti tamala fila mena o. Nje ele kan fon yo. E mekere nyini ke ye. E hakili bana lewa. Ele hakili me ba hakili mi le ataka ese mbwa se nawo wedo ele ma eta ba ha lai musa ka fo yen kuna se ni mi aka ni ni le beta tele bi lora o aka ta kan giri kan la dio a to da do me nan bugo o ko so na ni ni le tina ta ma tu yo e ke le ben juwe wa ga le lu man yo ni to da ka fo yen ni ki ni fo elura fo kana ke nke atina ben ke ma aha bi an la ya dola hada yakira o manzila bilajini he mo so ko dama dama be ni aha kanyina o ani yige mbladuwa kele na ko ilana ra o jakuma ani yige arbladuwa kele na ko ilana ra o lana te jakuma ni nyina wote de aha che kera o ke o kele tene ta e teria do no ye kana o ire ke ra ka bu ka ko we na se ka die ke e ko ba aworo aworo bilana e akara aworo na le boy woro bilana bi an la taru jam beti bi gairi isti bi duni istizani he e ke boya sara anya ta bi jama o nyi ta bobo kana e ki yere sutara e ka moyi rarami betagara ler mi eta ler mi na ko dima e ta la se ka to ka ta tres vini juru mule se we wa ka lelo man yo ya ba lo me kona e ka duwa mira cho to duara e ka si ya soko si e gina ko be hera musori bi an tu wasi ya hobi malihi ini anabatu usiratu au masatu usiratu ni ala ka to gbele ya ki ke soro e na furo yere ta ka diema e ka korosi ko nyuma mbale boye amfa ya ni le bo minna na ba dole boye ta ni sisa ni muso ka kudo soro wala ka mado soro wala aki yake ke na funga ndato alama nanda to alama ah ka ura ma kutena aha ati fondo di munga ndato alama femi ni sira nya dunya ra wale be mie ni tina nya ke ko kana ke nanda ndato alama o oho che do be de se ba to na lamire ya ka te medese dese kana nale walai re wati do agbele ama wati do adiama ele tudo be ma ma ba ngai hera ma ma gara ni ala kana fanga dima afere kana to ni alai wadra ya ba na na musoye aka ke heji dara ko dugulo hali sara ki ke heji ma ken hera ye mo fa qur'ana kuma na ka wasiruhu na bele bele maro be wadira na belmaro arata man nyoye ni hinane ay muso kana blar dare ay mai murati salati sa allati zawja hatta laka mi gai ma basi fa haramu alaiha raihatul janna ay mai muratin muso muso lo mi ka blar dare mi gai ma basi mami min bara zaidalo mi gai ri basi amaken basi na ke doromi keti sere e ko jangake jeni yake balu ah e furu dina sara na asal boyo basi si tara na lebusi mana mo wani sari on tite ndita tu ajuma ta kam yeki bulla do sara ah aka modo soro ya ngini kana furu ko ta faranga akibla yita furu bla na mi bata ka jana ma furu lo hali ka tawo ke ka anya itikisi ya hoja ngoso yena ko kazize bale ya ana ko ma ko side muso muso ka kiesa wata ni ar masale ar ki bilale ki ama la ka se ele ni ke jone juze ele ni ke fila ne juze e so ka se sawana ma sawana o ala mogolo fila to o ko ala mogolo te o ko ma bene ka yena ali gina tan soro ba ara ko ma ko sio juze ma ka do amna ki mna o na ha aina ila nya nyiri ki nyiri ga akara di ka bo furura eko ye chele ka chele ko yin ye toro ninga toro e mbilao na kam bilao e na kananda e mebe aha kiyama lado kiyama lado bo fi lale be e ka ko aljanatu wala na wa aljanatu wa naru bana banda huma Aljanatu, Mommy Baljinara, would not get a langa for ma, Wana, Nita, Ginara, Janamara, Falada, Bana, Oma, Falada, Bana, Oma, Sawanate, Bana, Oma, Keke, Musu, Heke, Angumela, do a graduate, Musu, you make him so better. Jamana, see, be Kumika. Janna sin komuka ambe takara wala kata ambe fami ni nakade se kala balul ulama ilon ba dor ko muso nyanama ala jon dor be arjamana atiti muso bila ko ya lela ko ni kata kom sere ko ta muso bila de nga ko muso kamunga wala ala jon takara ko ta muso bila arka nyini nga ehon e muso mun ko ju jatel akake be na bila wala ko ko ju mi akake wuru kele bo Naam arabi kitanya sewe e wuru kele bo kuba ah hakim kuna ne akomaye ne naam akomu sote mare ah akoka na to ko wuru kele bo allah wa taba chao te e ka korsi jati kele be omi aka fota naam akoka na do fota wu ko kele be wu naam aina koma ka musori jande musori oduga korsi jati ako ija kala le hayao halal balao alaina alaina Halale balao alena. Minasi kwa rafero. Jati ija kalale hayao. Halale balao alena. Ija kalale hayao. Halale balao alena. Kala mola imoru ija kalale hayao. Kumana mna Maria kadoya musurra. Halale balao alena. Sawa. Naam. Sawa. Musuru sawa abandaye mariale ka sawa kono ni le ba fere ni ke ka kono maka woro ati si je muso fe tugo allah akbar ni ke ti kono ma bi ati boro woro ra ka woro kele nya jo mi na yore aye me de be bora abesin ta jatira ka tra ti fara jati jati le ka kono ta ati e fa fa lanange do do kono tan wor Allah le balao Allah le balao Allah le balao Ija kalale hayao Maria kadoya mo tera do Allah le balao Allah na Che Allah le balao Allah na Che bakore musota kana siga denya tera Allah le balao alena Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Na Emma is at a tickle coco, I am Musota. Come, Musur Jatinani, Kafofa Gifari, Bijati dinner. Bijati dinner, Taribati, Fagifari, Bijati dinner. Tungau de Mara to Musota, Le Arabine, Musota Kunan, Le Coso, Akajate, Katara Fagifari, Yeti Mafa, Bijati, Nidinatile. Musumi mare Musumi majigi nbe Musumi sawari Allahu akbar Ah Musumi mare Aha Halile nalika ko sorta Mwana dwarka ta katra ko be ya aya to ni Fo to ki musa musa ni Ah fulu na che ya ta ku ke kata kar futa ya nya tige tige fere nya be ko murata ni abe ko mura mo gore ka do ta anya bla bla ka ko mote ka eh mo sorbe duniya rawo mo sorbe duniya rawo faji fare mi ya de de ne dare ba de ya da ga ko kama uruko muso do ka fonziya ka ke ka abugo ka tubo ka ta di muso ke nama ke ka abugo ko so luna ka baraka do katara babu gora aka nya kwa kana dila ko ngatu ugba ka na to medo di ama badila ye ya de de ne sare bade amanda allah akbar e muso ka tu ugba ka ta di na ama mi mo dugule be yo e ko mu ngoso ka tu di na ama e ka tu agar ki kereke mo ka do arka na ka so dile aku nga tawru te medo di ana ama e ko ye ya de de ne Kolegi, eh da titi. Mo kan fe ko ma gbere fo muso to ko me se kan so. O kira le haya o. Ale haya o asan wa minan nisa'i atana. Asan wa minan nisa'i. Ale haya o Maria fere. Atana. A chan ka ta ka te o ba fo ndo ta fu lule ye. Wa minan nisa'i atana. Allahu akbar. Allah. Cho tawadu. Na. Yere majigi. Muso muso yere abo o le bilare ase ya. Ah. O te muso so so le ke ku chera. Allah. Ai, mi ango tele ta muso mi eto badomu, doti to badomu. Ye to ba dia dom ba ma ya domu. Mhm. Ni eso nyan ke. War ba be fe, e ka do dia ma ba fe, ama to odu alo, atina nene kiriwa. E kan ware o le ata o le ma ya yedo. Bana. Ai, ni ake ko tu agbele le tu muso ko agbele o, atenya ona. Me muso yere abo yan de. Muso ye rambo yande an doga ruko barakuru ba unfo e kujona e ka kirati alam na nyanama akana tifu nyanama akiesi ga tisi nyanama akieta atita nyanama tumando atato re etar musuti ala na be ya de de ha ka le tama bo abe bora atena bo ni hera boyo eta asenyami tar musura wala vera ka aboka be ka ti ngoso mi kakiri ya doga ko yamsi mi kakiri o ajisu gban ba yamsi kakiri o aye rabu aye fa yamsi akieta fa ni yeta musu tu ta kati yeto asabu asabu asabu muso mi saware muso mi de nya siama be saware bale furu ara tirigi kan tirigi kan tirigi furu foto kana kiyeti gambe aye eh saware kan inna tawadu mi yusale le mutake wadi yatakiya inna le ma le yatake kholai sawar chan la sawar ami muso nyanama gadu tarfi akudama ho ha eke kuma ni cheke na kana nyafere ekun kata muso muso ya kie nyafere katembe ekun ki egbegbe ten kanle eke eke mun cheshama atoki akosu ko cheshama kun egbe yanle fere muso jugu ka te kun egbejo na eki matiki ko malo ngoso jatige le mo kun gbeta se ma be jatige ala eh mo mi do na ye tan aye ko kelinge be je tege sira ya te hello baji fari le ya de de ne la de ba de ya da wa tuantu li amri he che ka yum nyambari ataka che ka wa sukutu eda kalami he sudan do lo ko soro na che ke ko ma di eh ke ke ko ma di ar kana ko ma bo nyonde na ko gbele mi ba mbe ya wole be mi e ka fo ya fo e ka fo ya abia to abia ta yere juje bia ta yere juje ka fere na ke mi se ka ko ma sa mi ke ko ma muso adi ado na wa sukutu enda kalami o ti kekere abara abara ka ko ma muso ka ko ma fe ka do ya ka do ya ka ko ma hali ga te fo yi fora ha e to ki afo si na bi ma si ta ya sanandi ti si ni abio Masita ya sanandi Kishini abi Masita ya sanandi Kishini abi Masita ya ah lai musafere ambe ya musoro ni kera atoke nyonto okiri me kurana kono lami katifuru li anzizi anina mi sibu koma kera mi nazali ana na sidara o afo kurana ra wifi ya saida hala dalibara wifi ya saida hala dalibara wifi ya Sayyidah ala dalibah Walibaya Arif laka sorike Sayyidah ala dalibah Arif kaso tiki soro ludara Sayyidah ama tiki che Ma tiki So tiki ya futenle Ta Musa Burama Gizu banjubu fe Moro Yusufu